สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์เสียได้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นแล้วจากทุกข์ดังนี้นะถามว่าทราบซึ้งไหมในสูตรนี้นะตันตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจอย่างยิ่งเหมือนกันเถอะ สูตรนี้ก็เคยอ่านมาแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยกระพ้องกระแพงไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าไปเข้าใจว่าอุปธิทั้งหลายนั้นเนี่ยหมายถึงกิเลสูปธิก็ได้เป็นอภิสังขารูปธินั่นนะฮะซึ่งดูแล้วคล้ายๆว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วตัวอุปธิตัวนี้เนี่ยหมายถึงขันห้าขันทูปธิ เจ้าพ่อเขาบอกว่าขันห้าในที่นี้ท่านเรียกว่าอุปธิ ครับคือถ้าเราพูดถึงว่ากิเลสูปธินี่นะฮะแล้วเราเอาคำนี้มาใส่แทนนี่นะครับก็ดูขจับคล้ายๆจะไปกันได้เช่นหมดกิเลสอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าหมดขันหมดไปก็ดีนะครับกิเลสหมดไปก็ดีดูคล้ายๆกันใช่ไหมครับถ้ากิเลสหมดไปก็มันก็พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องอ่านละเอียดแล้วก็ต้องดูในอรรถกถาประกอบเยอะเพราะอุปธิตัวนี้มีความหมายได้กว้างขวางมากนะครับถ้าท่านยังจำไม่ได้นะครับผมทวนใหม่ที่ก็ได้ครับถ้าอาจารย์เหนื่อยแล้วคือคำว่าอุปธินี่นะครับท่านบอกว่าทำอะไรก็ได้ทำชนิดไหนก็ได้นะถ้าเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์นะชื่อว่าอุปธินะธรรมะใดที่ทรงไว้ซึ่งทุกสภาวะธรรมใดที่ทรงไว้ซึ่งทุกสภาวะธรรมนั้นชื่อว่าอุปธิท่านก็ยกตัวอย่างว่าขันทูปธิก็หมายความว่าตัวขันนั่นแหละมันทรงทุกไว้มันเก็บความทุกไว้นะพูดง่ายๆอย่างภาษาเราชาวบ้านก็หมายความว่าตัวขันห้านั่นแหละมันเป็นตัวที่เก็บความทุกเราไว้นะครับถ้ามีขันห้าเมื่อไหร่ได้รับความทุกเมื่อนั้นแหละนี่คือมันทรงไว้ซึ่งทุกข์นะครับท่านมีรูปนั่นแหละทรงไว้ซึ่งทุกข์ท่านมีเวทนาท่านมีสังขารมีวิญญาณนั่นแหละทุกตัวนั่นแหละครับมันก็ทรงไว้ซึ่งทุกข์นำความทุกข์มาให้ถ้าขันท่านไม่มีเลยนะขันดับปุ๊บไม่เกิดอีกเลยนะครับทุกข์ไม่มีนี่หมายความว่าสภาวะธรรมซึ่งทรงไว้ซึ่งทุกข์นะครับแล้วยังหมายถึงว่ากิเลสูปธิหมายว่ากิเลสก็ชื่อว่าอุปธิเพราะว่ากิเลสตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ทรงไว้ซึ่งทุกข์ถ้าบุคคลใดยังมีกิเลสอยู่ยังมีโลภะอยู่มีโทสะอยู่แน่นอนครับทุกข์มันต้องออกมาแน่เพราะมันเก็บความทุกข์นี้ไว้จึงชื่อว่ากิเลสูปธิเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องจำเลยถ้าเราจำข้อความว่าสภาวะธรรมที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์นี่หมายถ้าจะเดาได้หมดเลยเช่นขันธูปธิกิเลสูปธิหรือตัณหูปธินะตัณหาบวกอุปธิเนี่ยเป็นตันหูปธิเนี่ยก็หมายว่าผู้ใดยังมีตันหาอยู่อันนี้ก็ตรงๆอยู่แล้วนะตันหูปธิหรือว่าปฏิคูปธิเนี่ยหมายว่าผู้ใดยังมีโทสะอยู่ผู้นั้นก็ยังแบกความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นคำว่าอุปธินี้ก็มีความหมายที่ในอรรถกถาอธิบายไว้ก็อีกตัวหนึ่งคืออภิสังขารูปธินะตัวนี้นี่ก็ทรงไว้ซึ่งทุกข์เพราะว่าตัวเจตนาที่ทำกรรมทั้งหลายเนี่ยตราบใดที่เรายังทำกรรมอยู่ตราบนั้นย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ย่อมนำมาซึ่งชาติชราพยาธิมรณะเสมอไปตราบใดที่ยังทำกรรมอยู่นะครับเว้นตำรับพระอริยบุคคลนั้นที่ไม่มีกรรมแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอภิสังขารูปธิบาปนะอภิสังขารูปธิแล้วก็มีอุปธิอื่นอีกหลายตัวเหมือนกันนะแต่จำไม่ได้แล้วถ้ามีทิฏฐิก็แน่นอนแล้วครับถ้าหากว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วคำว่าทิฏฐิตัวนี้ต้องแปลว่ามิจฉาทิฏฐิแน่นอนถ้าตับใดที่ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่หรือว่าทิฏฐิสามัญก็เถอะถ้ายังมีทิฏฐิสามัญอยู่ก็ต้องทรงไว้ซึ่งทุกข์อยู่จนได้นะตับใดที่เรายังมีสักกายทิฏฐิอยู่นี่ก็ต้องทรงไว้ซึ่งทุกข์